نقطة العلم أو من شكلة الحكم. Thank you. الثبور فرعون انفاق در راه خدا و اهمیت صدقه و فرضیت زکات بیان آغاز کنید. و مروچگی مجلس تها یہ موضوع ہے دومی و آخرین قسمت از مطالب مستحضرائی کے من جانب اللہ ہم توفیق حاصل بیت برای شما بیان کردند. قرآن کریم آیه ای که تلاوت بود سوره مبارکه نور نورانی و مقدسین جملات و الفاظ و کلمات تا خداوند منان جل شانه و دی خاصین بندیانی تعریف و تمجید ضمن کا و مومنان یہ صفات بیان ضمن آیانی حسدی و وجود در ای عالم حسدی و وجود باعث رونت دین و موجب نزول برکات و رحمتهای الهی برای آن اطرافیان بندگانی که آیا در خانه‌های خدا یعنی مساجد همانطوری عمل کنند که موجب رضایت و خوشنودی رب العالمین جل شانه و عز برهانه بود. و آیان قلب سرور و شادمانی در اشیه که در عبادتگاه که مختص برای عبادت خداوند متعال جل علا شانه جوڑ کنک بوتا و تیار کنک بوتا خداوند متعال جل علا شانه نام و یاد خدا بلند کنک بوید. و درست برخلاف انسانهای پست و پوچ و بی ارزشی که آیانی هم و غم در اشیین که ای پیمین اماکن ای پیمین جاگاهای ساخته شده برای پرستش و عبادت خداوند متعال جل علا شانه تخریب آیانی ویرانی آیانی سبکی آنی اهانت و آنی تحقیر رندانت ابرمین رزیل صفتی انسانان قرآن تعبیر تها ستم پیشترین و ظالمترین انسانها قرار دیده ومن أظلم ممن منع مساجد الله إن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه جنا إنسانا ستم بيشة دركين الله تعالى فرمان الشمال إنسان هاي باوجدار مت ومن قذبا بكر فأس إي إنسانا ستم بيشة در در دنيا يافت نبيت كسي انسانی که مردمان از مساجد خدا از جاهایی که برای سجده خدا جور کنند میتگن چنایا منع بکند و مردمان میبید که آی اماکن و آی مقدسین مساجد الله یاد کنند مساجد برای یاد خدا جور کنند حدیث عربی تا هم موجود ان کے صحابہ کرام فرمانند ما در مسجد نبوی شریف در محضر رسول خدا علیہ السلام رونق افروز دین و شرف یاب دین نادا یک عربی و بدوی که از زندگی شهری و اجتماعی اطلاعی نداشتی وارد مسجد نبوی شریف مسجد با آسادگی آزمان فرش خاکی دیوارهای خشت و گل و سنگی و سقف چوبی و یک سایبانی از شاخه های درخت خرما ای عربی وارد بود یک گوشه مسجد بزان همین وقتی آیا ادرار و پیشابا فشار یارتگو نراحت بود و یک گوشه مسجد دیم یک طرفی کدو لگید همو در پیشاب کنگا اصحاب کرام چایی ای رویه نراحت و برف روخته بودن و بعضی آواز بلند بودن که مه از ایکار خودداری بگن آن حضرت علیه السلام فرمائید ملید یہ انسان که انگر تربیت نبودتا انگر تعلیم دیگ نبودتا و انگر شی تزکیه نبودتا انگر با آداب اجتماعی آشنا کنگ نبودتا معذور تا ای حد وقتی آی چوی تی ای کارا ای ضرورت برطرف کنگا فارغ بود سرور انبیاء فخر مرسلین سید الاولین والآخرین جناب نبی عربی فداه امی و ابی علیه صلی اللہ علیه وسلم توارزد و با شفقت رو تی کنارا نندین تی و سرسوجی کود پندی داد نصیحتی کود و از جمله چیزی که ارشاد فرمائید غالبا مفهومی دی ای ترتیبی که فرمانی که ای اماکن و ای جا مساجد برای ای پیمین عملی که تو انجام داد جور کرنگ نبود تگر رفع حاجت و قضاء حاجت جاگا دشت

یسبح له فیها، برای خدای خوشنودیا خالصتا لرز الله. این لوگان تها صبح و شام برای الله رضا تسبیح وانند، خدایا به پاکی یاد کنند. چه کسانی؟ رجال، مردان، مردانی که آن زندگی مردانه، مردانوار با خدا معامله کنند. رجال، مردانی که دارای این صفتند و مردی که خدای نزدیک آن مردند، آن مردی که الله تعالی فرمانی لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ما شما تصور کنین مردی فقط این که انسان دارای شکل بیبی مباین با شکل جنس زن، مرد در مقابل زن با آهویت فیزیکی و جسمی که باند ما شما معینه، یه ما شما مردی بشه. ولی در تعبیر دین و معنویت علاوه بر شیعی، انسان مردی یا جنیه انسان ای دو صنف تا دو جنس تا ظاهری آیه تشخصات و آیه شاخصهای ظاهری هست. به تعبیر حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه فرمانی فقیه نزدیکا فتوا جس کنه انسان کبھی به بلوغ ترسیل آئی ممکنه تر جواب ده زمانی که از اون منی بر آیاده، وقتی به سن سالی برسید که آر احتلام ببید، شپا ورسی شیطانی ببید و چنائی آلائی مخصوصا منی، شیع مخصوصی که به نام منی معروف هست، از محل ادرار از ظاهر ببید و را اشیا وشند که ای مرد بود، بالغ بود، نو مرد دو شکلی طفل و کوچک و خردسال و بچه به شکل نبید، وشند که مرد بود. اما اهل معنای نزدیکا، اهل عرفان نزدیکا، آیانی که معنویات طرف نگاه دارن فرمانی جنید که انسان تا زمانی که از منی بر نیاید، از خودی در نیاید، عجب و خودبینی و نخوت و کبر و یه صفتهای رزیله چایی سرا در نیاید، اگر تناوادی عجز و طفلا شماره. محمد مفهوم حضرت مولوی چقدر جالب تعبیر فرمان، خلق طفلا نیست بالغ جز رهید از هوا، و اهل معنای نزدیک مردی ایشیه نا انسان زندگی دنیا تا اونتی هدف تشخیص بدن و خوب و بد مشخص بگن و اوامر و نواهی متمایز بگن و طبق دستور الهی و قرآن و سنت نبوی قدم گیر بگن. جهت خداوند متعال فرمانی که خدای لوگان انتها مردان گنده که آیا معنوی لحاظا خدای لوگان شانا بلند کنند، خدای پاکیه در مساجد مردانی بیان کنند که لا تلهیهم تجارا، نه تجارت آیا نه غافل کنند چه خدای یادا، و نه بیع فروختن و نه خریدن و نه سرمایه داری و نه ثروتمندی، هیچ چیزی کشش، چون اینکه آیه نزدیکا چه خدای نیروی جاذبه معنوی است، جاذبه آیه گشتر رو به سوی بدی کشش خود بکن. آچنان به خدا مرتبطن که هیچ چیزی هیچ طاقتی آیه چه خدای سستن نکن جدا کنه. حدیث فرمانتی که شش قسم انسان که قیامت روچا میدان محشرا جز عرش الهی هیچ سایه نبی، اشاره الله تعالی به عرش سایه چرا پناه دانت. چنان یکی همه انسانی که رجلون مردی که آیی مردی که آد بیرون مسجد راد ولی قلبه معلق بالمساجد، آیی دل با مساجد آویزان. یا اکثر و بیشتر آئی زندگی در مسجدن، یا اینکه اگر نمازی کو تو تمام کو از مسجد بیرونت فقط در انتظار و فکر اشین که اذان بعدی چه وقتی دیگه بی جماعت وقت بعد نماز عصر کدی شروع بی، عصر منتا در فکر مغرب که دوباره اذان مغرب کدی دیگه بی، اذان عشاء کدی دیگه که دوباره من به مسجد بر بگردم. گویا آئی قلب تا مسجد محبت چنان نشته که هر کجا هستن ولی در فکر مسجدن که من چه موقعی دوباره من رب منادی صدای الله اکبر بلند بگم من دوباره به مسجد بر بگم. لا تلهیهم تجاره، در بازار تجارت کن ولی قلبی با مسجد وابسته، خرید کن اگه قلبی با مسجد وابسته، بها کن اگه قلبی با مسجد وابسته. حضرت ام المؤمنین طیبه طاهره صدیقه عائشه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمانی نبی علیه السلام گاهی خانه تشریفیه به حیثیت یک انسان، به حیثیت یک بشر کامل و مربی تمام عیار و معلم اخلاق که در تمام ابعاد انسانیت به تکامل رسیدن که این شخصیت است، همه طوری که عبادت خدای تعالی میدن همه ترتیبا محبت با زن و بچه تعالی میفرماید عملا و قولا، همه به اینکه زهد و تقوا و سرخیزی و شرخیزی وقتی که بلند بید آیی مسیل و نمونه در میان انبیاء نظیر گندگی نبید، ولی وقتی که با زن و بچه اظهار و محبت کن یک آدم ساده و معمولی عرب هم تعجب کن وقتی گندی نبی علیه السلام یک بچه یا ما چکن بسیدن اظهار و لطف کن آمر تعجب کن یکی شخصی که بطرا جزو سرام و افراد سرشناس عرب حساب کن وشی که ما نسبت به این گوندین چو کموکن این به تنه ندهی که شانا چو تحمیل بگیرین ایرن و تارا که اشان سرگرم بدارین. آن حضرت فرمانی وقتی خدا تی دلتا شفقت ایر نکتن من چون کنو دارا فرمانی پیغمبر علیه السلام گاهی در خانه یا با اهل خانه بوتی جنینان لوگ مردمان چنان اظهار لطف تا منهمی که بود به نظر ما که ما حس کن یه لحظه تا آن حضرت دیگه هم مغمی جزمه محبت و توجه به ما و تی زنان و تی اهلیه های محترمه و تی ازواج طاهرات به چیزی دیگه توجه و التفات نداری و این وقتی و حتی حس کن که ما در قلب رسول خدا علیه السلام قلب مبارکات کاملا جا داریم مشغول اظهار محبت تلطف با ما و گاهی مزاح های مناسبی هم فرمائیں برای دل خوشی ها برای دل داری ها اظهار محبت های فرمائیں. باب تربیت خانواده و روابط حفظ روابط حسنه خانوادگی با زن و بچه در همی هم که ما در این گمانتی ای وقتی آن حضرت به فکر هیچ چیزی جز مانهن یک گراغ صدای اذان که بلند بود این وقتی آن حضرت چنان بلند بود که گویی اصلا ما افرادی چنان ناآشنا و ناشناسن که اصلا گاهی ما رو ندیسته ما رجا میارید مؤمنه از نماز و از مسجد هیچ تعلقی آیا مانع بودن نکرد و آمر که گوشت این تا جماعت حاضر نبود تا که به نماز جماعت پشت امام پنج وقتا کشید بله مولوی صاحب من مهمان داشت. دروغ بنده بگه مولوی صاحب من ایمان نداشت. بگه مولوی صاحب من ایمان نداشت. من رو چی بمیشه حاضر نبود و مسجد با جماعت. این با همه چی که من مهمان داشت. آن مهمانی که در اچه جماعت هم ما میبین تو اشیا به پال شوم بگیر. کشی قدم نحسن تی لوگتا گروه. تمام مهمان مقدس و پای قدمی میمون و مبارکن که آیه وجود و یایب و آیه جندر ترا به خدا متوجه بگن آی انگه ترا تنبلی ها در وادار که به مسجد رو بگن اولیاء خدا یک صفتی پیغمبر بیان فرمان ده اشین که ازا رؤوز ذکر الله وقتی که بندگان خدا گنده بگن انسان بیاد خدای در زندگی وقتی که آیه محضر مردم حاضر وید سرابا آیه قلب تا خوف خدا پیدا وید آیه وجود تعلیم دن که خدایی هست و این عاقبتی هست و قیامتی هست و مرگی هست انسان باسی توجه به خدا داشت بعد از مرگ وقتی کنار قبر آیه برای فاتحه وانگیرود همو ده همی حس کن که آیه قلب تا یک رقتی پیدا بود توجهی به خدا پیدا بود آیه قلب سر گریه اثر کن نرمی پیدا وید چشمی اشکبار بند دنیای بی ثباتی بی ارزشی برای آی مستحضر بید و تعلق با خدای قلب تا پیدا بید بر اثر تعلق قلبی که صاحب قبر با خدا و خدای بند داشت رجال الله تلهیهم تجار ولا بیع عن ذکر الله هیچ چیزی آن از یاد خدا مانند نمید و اقام الصلاة از بجا آوردن نماز مخصوصا و ایتاء الزکا و از پرداختن زکات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها ای پیامبر تو موظف من بحیث امام المسلمین رهبر مملکت اسلامی که از تمام ای مسلمین که زیر پرچم اسلام زندگی کنند و از تین نبوت و رسالت تبعیت کنند چه اشانی مالا زکاتا اخذ بکن بگر دریاب تو تحرهم به ها وسیله ای زکات دریافت کنگا چنایا تو آنه تطهیر کنه پاک هم مالش پاک بید مالی که زکات دیگه مبید معنان آی نجسم و تو زکیهم به ها و آیان تزکیه کنه پیرایش کنه همچون که یک پوستی اگر پیرایش مکنه درست سرچ گزی گندیده بید بوید کن متعفن بید آی جز دور دیگا و آی نابود کنگا آتش دیگا ارزشی ندارید انسان هم وقتی که تا اخلاقی تزکیه مبید از رذائل اخلاقی آی پاک نگ مبی و صفات خوب جاگزین آیه شهوت و حرص و طمع و حب مال حب جا حب دنیا آیه جاگزین کنگ مبن قناعت تواضع و فروتنی سخاوت صفات خوب وقتی که آیه قلب تا جاگزین از صفات بد مبن تزکیه مبی و سالا آن ناپاکید آن گندیده اید وقتی که گندیده اید قلب الا ان فی الجسد مزغه آگاه بید در قلب در بدن یک گوشت پاره ای هست وقتی که اشی اصلاح بدید تمام بدن اصلاح بدید وقتی اشی فاسد ببید تمام بدن فاسد ببید الا وهی القلب آگاه ببید با خبر بی مزغا عبارت از قلب دلش جایی که مرکز نور خدای مرکز ایمان با خدا و شیطان همون رخنه پیدا کنه که کوشش کنه وقتی وسابه سامانند سوزن تزریق و تزریق کنید خلب دعا و شما با یاد خدا آید درد بکنید. حدیث را تک شیطان سعی کند قلب تا وسوسه دور بدن، ولی وقتی که مؤمن متوجه به خدای بی ذکر خدای کند یا نخست شیطان عقب نشینی کند سر تو کند یک کرر رو وقتی ذکر خدای مشغول بید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد به یاد خدا، دلهای مؤمنین به یاد خدا آرامش حاصل. تزکیهم به آتو به وسیله زکات گرگا آیانا تزکیه کنه، آیانا پاک کنه، پیرایشش کنه. اما پر اینکه رنگ ریز رنگ کن پوست حیوانه چه تعفن و افونتی حفظ کن و به یک حالتی دریاری که تو بهترین قبا چنایی جوڑ کن، بهترین پوشش بربد جوڑ کن، بهترین فرش چنایی جوڑ کنه، بهترین مشکی آب خوری پروت جوڑ کنه، بهترین زکی ظرف روغنی پروت جوڑ کنه و بهترین هیزکی برای شیر ظرف دو پروت جوڑ کنه پروت جوڑ کنه که به وسیله همیشه شیر دوغا و کره از هم جدا کنه. یک کار آیی از آب قصارین رنگ ریزین و واردین رنگ کارن کشی پیرایش کده رمیز کده و اگر نه شبیه ای پوستای شما گندی کدر آشغال دانها کپتگن تو این تعفن و بوی بد مردم ها نزدی که نزدیک های اجازه نده مردم را ببین شد. چرا آیی سرا رنگ آمیزی کار انجام بس صدقه یا زکات از مؤمنین بگیر تا اشاری قلب تزکیه ببین. معلوم بود که زکات یکی از عوامل تزکیه قلوب است که دل تها حب مال مرض، محبت دنیا و محبت مال که وقتی به افراط رکشید چه حد متجاوز بی انسان هلاک کند، انسان نابود کند و همه محبت مالک انسان به ربا وادار کند، سود خوری وادار کن، آیا به حرام خوری وادار کن، به سرقتی وادار کن، به گردنگیری و گردنگیری و رازدنی وادار کن، به آدم کشی وادار کن، به تمام انواع فسادی حب مال و حب جاه این دو مرض انسان وادار کن است. وقتی در انسان سرشتا پست و مقام طلبی جاگزین ببید و مال محبت جاگزین ببید به هر جنایتی که امکان پذیر دست جنه، خداوند فرمانی که تو زکات چنان بگیر تاکه به این وسیله کم کم محبت مال چنان کم کم بگیر تزکیه بگیر. و از بلیات و آفات در امان ببند. یک روایتی تا موجود این که وقتی که انسان یک صدقه دند، صدقه معمولی نه زکات، حدیث ها تک الصدقه تسد 90 بلا او کما قال، صدقه حد اقل 90 بلا یا سر انسان دور کن برگرده. الصدقه ترد البلا و تزید فی العمر، صدقه بلا برگردینی، بلا فیدا بیمی طرف انسان و عمر اضافه کن. در این رابطه آجل سا یک حکایتی حضرت سلیمان زمان بیان بدونی حکایتا مروسی خرز کنش میلی ما حضرت عیسی علیه السلام نبوت زمان یک پارچه شوی لباس شوی لباسشوی ای شغلت بسیار بدعمل و فاجر و فاسقیت و از جمله کارهای زشتی که انجامیده یکی همیشیت که مردمانی لباسانی قاطی پاتی کتن اشی با آیی داد شر لباسانی جمع کو پوت بهای کو تو معمولی لباس تحویل دقی لباس همیشینو جنگ داوار راه کم تو مردم از دستی آجزتن تو آقابت وانک عیسی علیه السلام یادن که یا نبی الله یا روح الله تی دعا مستجاب، دعا کن خدا ای ظالما ای مال دزا ای مردمانی زندگی از بین بروکن نابود بکند، از بین ببارد و خدا توی دعای قبولی کن. عیسی علیه السلام دعا فرمان ای خداش یه حلال کن. مردمان با ایمانی که به نبیش داشت و حدیث همی حتی نبیانی دعا مستجاب بیرد نبی. نبی دعا خاک پای انبیاء آیان آیان دعا رد نبی مستجاب ہے. توبه این نسوح واقع شما اشکت ہے توبه این نسوح ولو جو بشم اے خدا من النسوات توبه این نسوات یہ اصلا همان نسوح بازی بشم نسوح نامتی بازی بشم نسوح چه نصح ہیں ان توبه ایک آئی عاقبت انجام بپند پذیری و نصح منجر بی چی واقع اشکتا شاد چم اللہ و عالمان و اعلی حکایتا اشکار دلاکیت نین در حمام عمومی شهر رفت و مردمانی بدنی لطارتن تو آئی کیسه جتن کیسه ای کشید کیسه کشی و دلاکی و بدنه کسانی که به حمام برن منتها تزیه از این قرارت که نسوحوت مردینیت و حمام عمومی شهر که شیفت مردان تمام بود شیفت زنان بود اشی برده در رنگ جریان دریافت و قدرت الهی که ظاهرن هم آیه شکل شباهت از مردان با جریان شبیه دارن این خلقتا کسیت ریشی چیزی نداشت سبیلی و ریشی نیستدی رنگ و چهره صورتی با جنینا مشابهت و مزید بر آئی اکثری تصنعات و تکلفات و آرائش های زنانهی بود داد که لباس زنانهی تن کود که جنینا آئی جنینه تصور بکن در حالی که مردی نیت و رفت جنینا می نوبتا حمام عمومی شهر دا و دا جنینا می دلاکی و آیانی کیسه کشی کاری انجام داد یعنی جنینی برحنه تماشا کتن و از این گناه لذتی بود مدت ها شغلی همیشه و بارها آیه قلب آ قسمت بیداری که هست گاهی متنبی گفت مردتی که کار خیلی بدین کاری یک روچی تی راز افشا بی در دنیا هم رسوائی به آخرت سزا که رجابت ها تا کری تو توبه نکنه توبه ای کو اپا توبه ای پروشت توبه ای کو توبه ای پروشت آخر به فکریت که فلان جا یک بنده صالحی هست لیکن ولی از اولیاء خدا هست من با نگه ایشی برو انتقاضا بکنو دعای که حد اغلب ایشی دعای برکتا خداوند زلجلال جل علا شانهو منی توبه سرا منا استقامت نسید چرا هر بار من توبه کنو توبه پروشی من رد پانا که همه بنده صالح باوتی جریانی بیان کو باوتی بدخالی و اسوائی پیش کو مولانا ای واقع بیان که مسنوی تا تولانی واقع فرمانی که بنده خدا ازام جک اولیاء خدا صاحب راز و رازدار هر انسان چی بسا به زبان چیزی نگوشم گوش دارم فقط ولی آن قلب با خدا راز نیاز کرد وقتی که این نسوح باز داد و فریاد گو بنده خدا فقط همین قدر گوش که برو الله عزوجلال جل شانه ترا توبه صادقه نصیب یک لبخند تبسمی در جواب نسوحی خود از صالح انسانا و اشتیق ای خداشیا توبه صادق سچائین و پاکین و حقیقی توبه ایشیا نصیب بفرمان و توبه سر پختگی و استقامتی ادا بس همین قدر دعا مستجاب رب العالمین مبارک بقولت مولانا رحمت الله علیه حضرت مولوی فرمانی آن دعا از هفت آسمان در گذشت آن دعا گردون در گذشت به آخر خوب گشت. نه چطور کاری خوب گشت؟ بعد از این دعای درویش پدا هم نسوح به همه وقتی کار ادامه ده تا اینکه یک روچی نسوح برود اماما از قضا ایر وجا امیر وقت پادشاه و سلطان وقت دختر هم برای حمام بیاد حمام و از بس که این نسوب دلاکی خیلی مهارت پیدا کرده گرد سلطان زاده ها و شهزاده ها این جنینا حرم سرای جنینا چی اشی استفاده کو که میں دلاکی یا وکیسا کشی بدن در حال برادگی انجام و پیسر هم این سابقه بوده گرد و اینو بتا که دختر شاید وارد حمام بود و نسوها طبق معمول دلاکی و کیسه کشی کار انجام دادن تو وقتی که آیوتی لباس تن کدن تو وقتی زیور آلات و اشان که جمع دو دگتن که دوباره آماده بی برا رفتنا متوجه بود که از میان زیور آلات یک گوهر بسیار با ارزش و قیمتی داره فوراً دستور داد که در حمام ببندید از داخل کسی در بود میگن کسانی که هستن زی خادمه حمامه خادمه یا و اشانه که خدمت سرا مشغولن خادمه و خدمت گزار و کنیزا کلانشان تفتیش کنک و هر کسی که هیدا شاید ای گوهر گیر بیه تو حتما همشان برده که دیگه دوار دی حمام بود تفتیش بدنی با دقت شروع و هرچی افراد تفتیش بوان بودن نسوح چهره زرد بوان بود آن دوست نه حد بیچاره ولی آنچه ایشی نگرانه که وقتی تفتیش بدنی شروع بی آخر منی سر پاشوی که من جنینی نه من مردینی و من جنینانی دلاکی آم شهزادیانی و پادشاهانی دخترانی کده و ظاهره که ایشی نتیجه جز منی گردن زنی و منی نابودی حلاکت چیزی دیگر نگی و چی که آن تفتیش خیلی دقیقه حضرت مولوی فرمانی در شگاف و فوق و تحت و هر طرف جستجو کردند در آل صدا ای وقتی وقتی نسوها این حالت دی بشی رب یک گوشهی همی ودی لگی داد و فریاد خدای دربار ای خدا من هرچی که منی شان لایق بودن من کوتاهی نکوتا آروسیاهی و رسوایی و بدعملی که چه من امکان پذیر بودن من در آئی کوتاه نکوتا نکوتا تانیش ولی ای اللہ تو ستاری شان انتهی و تو مروچی بودی شان ستاری که من معامله بکن و مروچی واره منا چمه دین و بس تمام بیدی بودی که بار ای همی داد و فریاد تا تا اینکه آدگران تفتیش تمام بود تو دو سه نفر دیگه شاد منطقه تو یکی همی ده آواز دا چمی کنیزا که نسو آماده بود تا این نوبت تفتیش وقتی که ای آواز به نسوح گوشه رسی مولانا فرمانی که ای وقتی نسو چهه بتاو چوتی بیوسی و مایوسی ها که مرگ به چشم اومد گندگن یک جنابه ای وقتی ای گاره ای جتی بیهوش بود تو که اصلا بی سا و بی نفس بود ولی ای بیهوشی چون وقتی که نو گاره ای جا خدای دربارا و چه ای و تی تزرع و تزلم و فریاد به درگاه خدا به جای رسی آئی فریاد که بیهوشی که هم مبتلا بود مولوی فرمانی که اینو همه مقامه که ای وقتی آئی رابطه که خدا مستقیم برقرار پرده ها برطرف بودن و ای وقتی که آئی صادقانه به خدا متوجه بود در این حالت بیهوشی ها اینو بیهوشت ولی چنگ آئی رابطه که رب العالمین برقرار و رحمت آئی خدا سرازی بود جان به حق پیوست چون بیهوش شد موج رحمت آن زمان در جوش شد امواج رحمت های الهی دریای رحمت الهی امواج به جوش یادن تو دریای رحمت خداوندی مواج بود و ای وقتی ای دعا به اجابت رسید در این حالت خدای دروارا و یک گناه و ای همین نیمه حوشی و بی حوشی حالت تهایی که آوازی اشکون که نسو بیچارا تو پچه کبتا بی حوش پادا که آد در پیدا بودتا گوهر دیو آدور رشا حواری که آیه تلاش و تفتیش حاطرا تو پریشان بودتا گئے آیا فکر کو شی چوتی بدنامی چو ناراحت دین کسی پینے وہ علت شی حقیقتا و اللہ تعالی ہم ستر پوشے دیدا سن آئی توبہ صادق کو دیوا تصمیم قطعی گر توبہ مانا ہمشی کہ مردم کو رزشتے ہیں عملہ ترک کا بہت پشیمان بھی کچھ رمائی بھمی کارتا ہو دی عمر تلف کتا در گناہ و آئندہ تصمیم پختہ بھی ایشی بھی کہ من دگی بھی تصمیم چنگو راہ میں ایشی توبہ محتوی لگ زبان بشی توبہ گوهر پیدا بوتو غائل برطرف بوتو هر یکی یک بوتو نسوح دیگه بری تصمیم گرد آدعا مستجاب بو ابنده و نسوح دست بی اکار نجا دیگه بری حتی بعدن بارها شهزادیان دختران پادشاه و عمران نپر رح دا نرف نزید آخرا که اصرار بو کنیزان خاصی هدن که نسوح بگشی بیا که بودا دختران پادشاہ و عمرائے دختران منتظرن تئی دلنا کیو تئی حمام دے گئے تئی شستشو دے گئے دیگرہ نزک نیلن آم بتو اعتماد دارن و نسوحا گشتی جواب دا گشتی کہ برو بوشی تشکیز شمین نسوح بیمارن انو وائی ہر دنین دست شل بتا گنچی دا و آخری پیغامی که به آخری کنیز و نفرد دن تو به آ وکی خاصین مخدومه طرف راہ دگی کند راہی دن و آئی چیشی که دگی بری به طرف نسو قاصد رحمت دن مایوسی جوابی دن مولوی بوتی تعبیر تحیب ام تعبیری کن که نسو ها با قاصد پادشاہ زاده شاہ دخت قاصد ایب ام جواب دا گشتی که گفت را دست من بیکار شد و این نسوه تا کنون بیمار شد برو بخشی که آتی نسوه هنو بیمار اقابل دلاکی نه و ای پیمین بیماری یعنی توبه صادق به دربار الهی اللہ تعالی تمہارا درست سامن نسید و ای پیمین صحتی که گناہ ذریعہ بید و موتی صحتا در گناہ تصبر بکنے اللہ حضور جلال جلال شانو چی ای پیمین صحتا یعنی گناہی که آئی ناماما صحت ارگنے اللہ تعالی مارا چی ای پیمین صحتا دور بدار تکی صلحاء دعا مستجاب ہیں اور انبیاء دعا بے نس حدیث ہیں مستجاب ہیں کل نبی ہیں یجاب مردم مطمئن کتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دعا کتا ہے مادہ از دست از شر ای لباس شور راحت بھی ولی بیگہ گندنا دوبارہ ایشی براحتی و ہما مثل معمور سالم و تند رسوتی پچھو مچانی بار بناو تو شک مردن برگشت منزل یا تنفان اگر حضرت عیسیٰ یا نبی اللہ تی دعا چو تو مستجاب نبو یہ ظالم دوبارہ برگشت توبشی عمر حلاس مروچی آخری روچ بشی زندگی حضرت عیسیٰ کو بیاری تی پانا کمان کمیشی بررسی بکنو تحقیق کم دوری دوبیے لوٹائیں جس کو کہ تو مروچی بیتی آمالا کلن گزارش شبید ایس صبتا حل چیہ کارتو انجام دا وشتی بیلے صاحب وقتی کہ من راحت اگر بودتون برایشی که بودی محل کار براو تا پارچشودیه و دوبیگریه منو دید نهارو سوارگ نان همراه تا در میان راه با سائل من برخورد کو گشتی که بنام خدا لله برا خاص برای رضای خدا نام خدا من چیزی بده که من گرسنه من سی نان همراه برابطی نهارا آمده کتو گتا چی اسی این نانا من یکی داد بی سائل وقتی که این نانا من به این سائل دا سائل خوشحال بود و من دعای خیلی کو گشتی غفر الله ذنبک و طهر قلبک خداوند تی گناهان ببخشی و تی قلبا چه هر آلودگی پاک بود و من چی ایشی دعای خوشیت به همین خاطر من دومی نان هم بی سائل دادا ای خوب این دعای پر من کو و دومی نان که من دا سائلات یہ دعا کو گشتی که غفر الله ذنبک و غفر ما تقدم من ذنبک و ما تأخر خداوند تی گناهانا ببخشید و هرچی گذشته و آینده گناه چه تو صادر بودتا خدا شما آب بکن هرچی گذشته بودتا هرچی آینده صادر بی خدا شما آب بکن من اچی دعای لذتا سوم ای توفیق بود و محبت بود که سومی نان هم به ایسایل بده سومی نان هم صدقه کو بنید صدقه به همی سائل دا ای ولی سالا آخری دعای که برای من کو اشیا گشتی حفظک الله خداوند ذوالجلال جل شانه ترا حفاظت بکا حفظك الله تعالى عن بليات السماء خداوند چه تمام به بليات و آفات آسمانی که بلاحظ دوام چه آسمان فیصله با چه تمام آفات و بليات ترا خدا حفاظت بکا و بن الله لك قصرا في الجنة خداوند ذوالجلال برا تو جنت تا یه قصری بناوه عیسی علیه السلام فرمان که خب تو بتی ای باری که تی برده ای کوله ای که تو کوله پشتی ای که تره برده شد دورد زمین ها پچی کن باری پچکو گرانچانی که پچکو شد سبحان الله یک سیاه ماری اجده مانندی سیاهی ماری همی گرانچی تها وقت همون دا اما شی دهان تها یک آهن تکی به عنوان لگام ها دفتو بی عیسی علیه السلام خطاب فرمائی به اماره یا اسودو امار سیاه جواب ده لبیک یا روح الله بفرما ای روح خدا ای عیسی روح الله امر بفرما فرمانی که مگر خداوند ترا امر نکتگا مامور نکتگا که مروچی تو اید دوبیا اشیا نیش بجنه و حلاکی بکنه نابودی کنه تا مردم چیش شر را حفاظت ببن معمون ببن مشتی که بله یا نبی الله من ای امر فرمان رسه و من رب العالمین ای امر به جان دل قبول و من به همین قصد یهتون اشیه ای اسباب و وسائلت عربتون و تون پنهان کو وقتی که من بد کم اشیه بد را و اشیه شانه یا شهره گا جای حساس یا نیش بجنون که آنه نشی نابود نبید اما وقتی که من لگتون اشیه من وقتی که بد کو ای کل پشتی بودی وشتا ایرکو تو بگی که من راه داگ بود من یحتم بودی وظیفه انجام بدون یک گنگا خدا من دم ملکی راه داد و یک لگام آهنی من دهن تا دور دیگ و میشه شاعر فرمانی که در رعیه خشک نانی گردی پیش زهر مار هم مامو شوی صدقه نفلی ها اینقدر تاثیر موجود ہیں که عمر اضافه کن و بلائیات و بلیات و بلحان برطرف کن مسترد کن دور کن انسان زکات یک فریضه الهی که قرآن مجید تا کرارن با نماز توان قرار دیا گیتا و اهمیتی بجائی که صدیق اکبر رضی اللہ عنہ با منکرین زکات جہاد کروائی و حدیث شریف تہا موجود ہیں که نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے عربان جمعہ قبل بیان بو شاد یا بیان نبو تگا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرمانی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں کہ ما حبس قوم الزکات الا حبس اللہ عنہم المطر ہچ قومی نیک آئی زکات بداری تو ادائی مکن مگر انکہ در عوض اشی خدا تعالی باران از آیان داری داد و فریاد ہیں چه خاش من تلفون جنگ روشی که خوشک سالیین دعا بکنی تقاضا دعا بعضی دیر تانی تقاضا کنن که نماز استسقاء اعلام ما هم پادا اقب جرو برگن چی ویدی که اعلام بکنین یا مکنین ولی ویدی حالت گنده ویدی اعمال گنده اسبابا که باعث انت قهد سالیه و هور نیابه به نص حدیث پیغمبر علیه السلام ما چه ویدش دور کنگ نهین اعمالا ترخ بیگ نهین چنا اسبابا بلا آورین پرهیز کنگ نهین فائده چین گاهی من گوشن که ما برین حشکا دستی ظاهرن برز کنین رسمی ادا کنین که ما نماز باران با در حالی که عرض کنگ بو کسرا اشارتن نسوه موضوع بارا که توبه اصلی نماز باران ها دلیل اشین که انسان چه گناه دست بکشی و متضرر و متعجز و اظهار عز و انکساری کنون به دربار خدا تعالی بی و چه گناه تائب و نادم بی بطور کن اسبابی که مردم معنویت لحاظه از حادث بررسی کن تمام چی و دیما دست کش ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کہ علامہ ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ علیہ سنن ابن ماجہ تا یاریتی و فرمانی کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ وقتی کہ قومی کیل و وزن تہا ما قطول تہا کشمرز تہا وقتی کہ مردم کم فروشی بکنند نقص ببیت آنی کیلت و که کمی ببیت کیل کند دند پیمانه سر بهای کم پیمانه کم مکن اندازه که قرار معامله بید ای زمانه متر مافه کم مکن دوزی کن متر تو که چند ساند دوزی چو پارچه به مشتری دارد وزن وقتا خشک کن تو کشی خشک کشی کن کم فروشی کن تو دند قومی که ای عمل آنی تها پیدا ببید خدا من ذل جلال جل علا شانه آنا معاخذه کن دنیا تا به سنین به سالهای قهدی خشک سالی و شدت المعنه و نرخانی گرانی ای سزای من آنی و جور السلطان و به جور و ظلم السلاطین گرفتارش کن خود و در آخر فرمانی که اگر احیانا نهو ربید خیال مکنه ای قوم که آیانی بزن ای اعمال خوبی عملند و ای بمنه قرآن وقتی بزن اللہ تعالی به حال ای بهائم به زبان و گمگداما رحم کن تهار گارمی ولو البهائم لم یمتر اگر ای بهیمه یا مبوده نه هار نگوارد شبیه همشی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ چه نبی علیه السلام روایت کن و ایشی راوی علامہ امام حاکم نیشاپوری محدث معروف نیشاپور روات ای روات یاری کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں وقتی کہ منی امت و تی علماء اہانت بک من امت افراد تی عالمانی علماء قدر و قیمت مزان و تی عالمانی اہانت و توہین بکنند بی احترامی بکنند این جرم عظیم و ارتکاب بکنند که بودی علماء توحینا بکنند علماء بی احترامیا بکنند و نسبت به آیان بغض میدارند بودی دلانی تا نسبت به علماء اهل علم من امتی افراد امت افراد تا بغض پیدا بیان قلبانی تا عداوت پیدا بیان و آیان بازارانی شهرانی امارت و ساختمانانی بلند کنند که فکر تحب بکنند و آیان و تی وسرتکاری و سانگبندی و سور و آروس بنا و زامات و دختر انتخاب ملاک و میار ثروتمندی و دولتمندی قرار بدهند زامات به این خاطر زورند که ثروتمند و دخترها به این خاطر انتخاب کنند که ثروتمندی دختره. آدگی موازین اخلاقی و عملی، عفت، پاکدامنی، علم، فضل، تقوا و اخلاق، انسانیت آیان در نظر نیارند. وقتی ایسه این مرض من امت تا پیدا بند چار بلا خدا تعالی به امت سر یاری فرمانی حضرت علی رضی اللہ عنہ چه نبی پاک علیہ السلام نکرد. وقتی ایسه این مرض آنی تا پیدا بند اللہ تعالی چار بلا تعالی گرفتار کرد. یہ چاری بلا چیه؟ فرمانی اولی قحط سالی، دومی ظلم سلطان، سومی خیانت حکام، حاکمانی عمرائی مسئولین خیانت کاری، و چارمی دشمنانی پیاپی و پشت سر هم حمله آور بودند. گناهان که نام گرگ بودن، عملان که نام گرگ بودن سین حضرت علیه فرمایش کتن و حضرت عمره و حدیث حضرت بریده زکات ندر مشمتا هستن نیستن نیستن ماشو پاکی جناب گناهان عملان. حالا بیم بررسی کنیم که این چیزی که حضرت عمره و حضرت علیه نتایجی که فرمایند از قول رسول خدا علیه السلام پیغمبر فرمایند در واقع یہ سیر روایت تا حضرت بریدہ اسلمی ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت علی مرتضی ہے. ہر چیزاں کو واجہ فرمائیں تا موجود یا گنا قاطع سالی و جور و ظلم از طرف عمراء، خیانت از طرف مسئولین، قاطع سالی و دشمنانی جرعت من وگو پیدر پہ حملہ کریں در مسلمین اشان بررسی کریں شاہ حضرت میں شمسرہ نہیں زکات در بکن بیا بانده روی نماز استسقای وان نماز باران وان. دکتر گوشی که بابا تو مریضه، تن مرض کندین، خورمان نبره، برنج زیاد نبره، این قرص هم استعمال بکن تا تی کند پایین بیه، تی کند شماره 500 600 800 از بین بار ترا این کند را کور کن، ترا فلج کن، نابود کن. این قرصان بزرگوار ولی این چیزانا، این خوراکیانا، این شیرینیانا شیرینی مبر. شی عجب دکتر احمقی بلا تشبیه نادانه. شیرینی که من چهار چیز دوسر بی من مانه من چطور شیرینی برم گوهده در مانا نگر اونه ولی من نام مبر، من این شیخ زب زبری شیرینیان مبرو، گلاب جامن مبرو، حلوه من مبرو، یچه دکتر. اور اگر پی درمانا دکتر ایگا اڑنے وہ تکثیر کہی گئی، اگر مرض اضافہ وہ تکثیر کہی گئی وہ تیگلتی ہے دکتر ایگا. اگر نایا اگر پیے من ازکا از زنا افتاد و با اندر جات. مولانا یا نبی پاک علیہ السلام ہمیں احادیث معنی بیان کرتا کہ وقتی کہ زکات دیکھنا بھی حور نہیں، وقتی کہ زنا اتحا مردم مبترابا فحشا بکسرت جامعه ایتا نفوذ بکن، موت خدا مسلط کن آبها مسلط، وبا پیدایی. مولوی وقت اصطلاحی که مرضی که بیشتر مردمانی از بین برد وبا است. آن وقتی مولانا فرمایی که از زنا افتد وبا اندر جهان، اما حدیث تا لفظ وبا نه، حتی حدیث تا یه حتی وقتی زنا عام بی خدا موت مسلط کن آبها مسلط، حالا به وسیله وبای مسلط کن و الان دنیای مدرن تا به صورت مرض ایدزی مسلط. بیماری ایدز نه واکسن دارد و نه درمان. این جهان مترقی و قرن اتم جهان و دنیای پیش رفته اعتراف و عجز، دنیایی که ادعای داری آسمان نوردیه و کیهان نوردیه، اختراع اتمه و اختراعات مختلفه با تمام انواع بیماری ها با وسیله تزریق و دوا و دارو و درمان مقابله کنگه اعلان کنگه، نه واکسن دارد نه درمان. این تیه نام اداره بهداری شهرستان چابهار اکثری جزوات درباره مرض ایدز را دیگه بودتگن که این موضوع در نمازهای جمعه اعلام بگید که بیماری بسیار مهلکی، نه واکسن داری نه سوزن داری نه درمان داری، تابحال دنیای مترقی امروز با این تمام ید بیزایی که داری نتوانتا برای این بیماریا یک داروی تجویز بکن، اختراع بکن و کشف بکن که این بیماری انگل از بین ببارت و نابودی بکن. و تابحال صدها هزار انسان شاید در مرز میلیونها این بیماری بلای کام تها فرو رفتگند و پیش بینی بگوین که تا سال 2000 که 6-7 سال بیشتر پش نگرد شاید چندین میلیون انسان به این وسیله نابودی بیترد. و این بیماری چه اروپا چه سود، یکی از علما بیان که وقتی که ما فرودگاه پاریس ایره کردیم، فرودگاه خروجی یا حمودت درک بی مردم روبرو سکسین اکس جتگند، مرد و زن برهنه اکس جتگند و این شانی تبلیغاتی پوستر اینجا تا او دا که مسافر تو این شهر وارده به اگر ترا این پیمی عملی نیاز احتیاج فراوان ایده ای عمل و خدای تعالی چه موده چه امریکا یا چه اروپا یا چه انگلیس یا چه پاریس تا این مرض همود خدا بوجود یارتا و خود اویدوار خدا بود عزت و جلال به آبرود پیامبر بزرگوار این مرض به همان سر بگردین تو همان بمچی تا مبتلا. آمین. ایران تا چند سال پیش شمال تا زلزله که بود توسط خونهایی که اهداف نگودتن بشار دشمنان استعمارگر دنیا، دشمنان اسلام و مسلمین چقدر اندازه هیلگرند از اشکال بدون مرزی که وارد بودتن برای فوریت های پزشکی در زلزله رشت و گیلان و مازندران شمال همان سال این داشت خونهای آلوده عمدن یا غیر عمد والله عالم تزریق نگود دوید و اولین فردی که در ایران به این مرض مبتلا بود یه طفل چند ساله ای بود به وسیله تزریق همی خونان مبتلا بود و شمه کشورتا هم یحتایی بیماری و دکتران نظر اشیه کشیه آلودگی راه وسائلی که انسان این بیماری سرایت کن از فردی به فرد دیگری مهمترین وسیله تماس جنسی است. از طریق مجامعات مشروع یا غیر مشروع، چه نامشروع شروع بودتا و آخر چه بسا که به مشروعینا هم سرایت بکند و برسید. وقتی که یکی از مردین یا جنین آلوده به این مرض ببید به طرف متقابل به وسیله مجامعات و عمل جنسی و اشباع غریزه جنسی ذریعه به یکی دیگر منتقل کنند این انگل ها. پس به گوش بگیرند آیان که تا مروشی چه عمل فحشای دستش نکشی تا بزارند که به دهان مرگ به کام مرگ رو بگن دیمار رو بگن کشتی از طریق تزریق خون امکان پذیرین، از وسیله تزریق سرنگ های چند بار مصرف که بیشتر معتادان از این کار کنند، یک سرنگی گونند تو شما مواد مورفین چه بلای بود همیشه تزریق کنند یکی دیگر آوتی اعتیاد برطرف کنند، بیشتر اشان مبتلای این مرض بند. حتی توصیه بود از لحاظ پزشکی که سلمانیان تا از تیغه ها وسیله به صلاح آرایش و سلمانیه که استعمال کنند اشان را بعد یک بار مصرف ببند اگر چه بسا تیغ یکی صورت ورد خدا نگرده آی بدن آی وجود آلوده به این بیماریت و این خونی که به این تیغ سریت و ایشی ضد افونی نبوده و دیگری صورت اسلامی آی سرایت بکن. در هر صورت الان هدف تشریح مساله درمانی و بهداشتی نیست، صرفا اعلام خطر، از زنگ خطر به صدا در آید در مقابل این بیماری مهلکی و ایشی یکی از مصادیق بارز فرمان رسول خدا علیه السلام. زکات ندهی هر رید وقتی که فحشا و بدکاری سرایت بکن در بیان شما، مردم آ وقتی خداوند متعال موت مسلط اس بیاین. اگر باران لوچین، اگر زندگی لوچین، به طرف خدا رجوع بکن. یگانه پناهگاه از شر تمام بلیات مادی و معنوی زمینی و آسمانی، نه دکتر نه درمان نه دیگر اسباب، یگانه راهی پناه بردن به آغوش فرامین الهیت، رعایت موازین اخلاقیت، رعایت عفت اخلاق انسانیت پاک دامنی موازین قرآن و سنت مطابق عمل کنگین. به دامن قرآن و حدیث من حبرگ یگانه راه نجات بشریت از تمام گرداب های و از تمام مسائل گرداب و منجلاب و نجات وسیله، برگشت و بازگشت به دستورات الهی و فرامین رسول خدا علیه السلام. هیچ کنجه بیدادو بیدام نیست جز به خلوت گاه حق آرام نیست. امیدواری خداوند متعال جل علا شانه مر شما را بودی خلوتگاه نیمگا قدم بردار اگه توفیق بدن، بودی ذکر و یاد طرف قدم چسکن اگه توفیق بدن، و زکات فریضه یا عموما مسلمین در این ماه سعی کنن ادای کنن، و بعد از نماز مهمترین رکن از ارکان خمسه اسلام خداوند متعال این فریضه مهم الهی به تمام معنی می اهل ثروت و مکنت الله در ادا کنن اگه توفیق بدن، و مسکینان و اهل مسکنت و فقرای حال سرا رسیدگی ما را توفیق بدن الله جل جلال جل علا شانه، و بلا تمام بلیات به خصوص این بلای خشکسالی و قحطسالی که تمام منطقه فراگیر خداوند متعال بود فضل عنایت از سر ما شما دور بکن. جهت اصرار تمام دوستان که مصرند و خدا تعالی رحمت آثار ظاهرند، ولی فردا صبح عیدگاه شهر طه انشاءالله نماز استسقا برگزار بید طبق آداب کتابا نوشته انسان برعکس عیدا و تا آرایش مکن با لباس های کهنوتی با حالت تزلل انکسار عاجزی بید برای استسقا حضور پیدا بکند. فردا ساعت 6:30 صاحب کنی یک روب به 7 وقت حاضر بکنید که نماز باران بانی بوده. ما در جایی که باید مرض علاج رندا ببین، درمان رندا ببین، و تی مرضا اضافه کنید، زکات بدین، مال هر را هدف پیغمبر علیه السلام فرمانده اللہ تعالی ما روین لوگی 500 تومن دین دشتیاری تا منجارا که سیاه و یک رنگین کادگرا برو پیر سورا بسرا کش که هر رو گاری دیر کشک بودتا ہے گوشی هر نهاد مردم مال سیاه و یک رنگین کادگرا کشت بله گره حتما باری یک سوپیه باری چه می سوپیان یکی زر هورتا قبول نکو بشی زیارتا بزانه ده هار باد چی دیری کار سرازیره ده شهری کار پر ببوتین چنی وقتی حتما بشی زرانا بزن یک سوپیه یک منکریه یک نمنوکیه زر هور بوده یا اندر چون نبوده بابا سیاه و یک رنگی کارگرا بکشه پیر سورا بزرا واح کار جهل مبی دومی رو چه کار پر مبی تو آب میاری ولی شیطان مرده بیچاره که منجا یا مسلمان بوده شیطان شیطان کی آبادی اکاری کو شما گتا اب مسلمان ہوتا ہے بعضی واضح تبلیغ الحمدللہ شیطان ہم مسلمان ہوتا پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ ہر کس سر شیطان مسلط ہے واجہ اس میں ترا ہم شیطان ہے فرمانتی ہو ولیکنہ اسلم من شیطان مسلمان ہوتا فرمائے دو صد ہزار حالا منجارا دوزیتا چینچو باری یعنی ولی دو صد ہزار تمہنے حال انجام کھنا گوتا ہے ده دوازده روز پیش غالبا آدل پنجشنبه ها ایک گوست نزدگی حوادیمی پنجشنبه ها کشای بودتا حالا بیاین زکات بدهین راحت این راهیشین زکات پرداخت کنین منجارش مدهین که دو صد هزار تومان که گوشت گو کی قیمته بار این صد هزار گو کیزو صد هزار ایجاد کیسته گا و یا هم بلکه 200 هزار قیمتی کردن که سیاه یا گرم هشتگ کی وام بی یا کی بھی همه بری اسرائیل گو کی بھی آخرا که طرف اگر نازک هند که پوسته هم چه تلاب پر بکنه بعد پر رو بکنه شیطان راضی کنه که خاطره حرامی راه که حاضر ایتم امو کارانه کنه و این زکات مال دیگا زکات مال به در کن که فضل ای رزرا چو باغ بام ببرد بیشتر دهد انگی به هر حال توبه مسلم بکنیم روچی تا ایشفا بانده با تزلل و زاری حد اکثر تا هفت رو بکنم تا ایدگاه برسیلیت انشاءالله که دعای کنیم سنتی نبی کریم علیه السلام ادای کنیم و این نماز باران وانیم خدا تعالی جل شان و بوتی شان عظمت و کبریائی و تیبی نیازی یا لطف کرم بکنیم وگر نه ما این لیاقت نداریم که دست دعا حتی چیز کنیم با توجه بودی اعمال بودی کردارا اما با توجه به آیه شان ستاری و غفاری و رحمانی و مهربانی بازم امیدواریم منتها توصیه ایشیم که بودی توبه یا بعد مسلمان بکنیم فزکات هر کسا نداتا پیسر دری بکن با ندامت و عجز و انکسار به طرف مسلح را حدا بی انشاءاللہ بنده شاید اللہ تعالی و تی رحمتانا به طرف ما شما ظاهری گواتنی سرازیر بکن قاسم افشار براوتی براتا داد رحمانا افشار که بر اثر حادثه دریایی یک دروچ پیش اوتی جانی از دست داتا برهلت بوتا تقاضا دعای کتا الحمدی سبر قلو اللہ بانی و ای روح ایسال سواب کنی و همی بیما ای آغا جهت اطلاع شکر تقاضا دارم اگر چنانچه برادرم بدهکار هر شخصی باشد و بگوید که اندالله بدهکار این جانب است حاضرم بدهی او را پرداخت نمایم یه هم فکر خوبی کتایی بنده خدا و هر کس باید همین فکر را بکن و راوت امواتا منظور شیخ اگر منی برات کسی وام دارن و تی واما بید عنوان بکن و انداللهی اگر وامی دینی آب و سیتی چیزی بنده خدا شد نرسته کسی وامی پر بوده و تی واما عنوان بکن تو مطالبه بکن که آیه وارث پرداختی کنن امیدواری خدا منده مطالب تمام امواتا مغفرت بکن و همی به ما حاجی اسحاق مریض والده تقاضای دعا دارید پروردگار بوت عز و جلال ای بیمار حاجی اسحاق و تمام بیماران ای الله و ما را درست سنا چه تمام امراض شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما پروردگار ای میتا که تقاضای دعا کنه بود داد رحمانا و تمام امواتی که با ایمان چه دنیا رفتگن از می خیشاوند و دور و نزدیک و تمام مسلمین و مسلمات مورد عفو و مغفرت قرار بده ان قبران پر نور بفرمائیں و ما را عمل صالح توفیق بده و خاتمه ما درست سنگا با ایمان بده در خاتمه با عرض معذرت از شیک بازم وقت اضافی بس چه وقت معمولا مدرسه اسماعیل آباد خاش که حدود دو ماه در نوبت چنده بود برامر چون روچا بودی نمائنده ره داتا و تقاضای کمکی برای مدرسه دارن با توجه به شیک متاسفانه از وقت زیاد بسته الان در میان صفوف ای عمل انجام نگیرید طبق معمول هفته سابه دوستانی تقاضای کنو من که درها از جوانان که آجمایی کارش انجام ده برای مسلمین بوسنی و هرزگوین برای این مدرسه همی کار سواب و بزورند مسیح درانی دپا چادر بدارند و از شما دوستان تقاضایی که برای مدرسه که نیکی از مدارس دینی که خدمت دین کن کمک شایسته بکنی امیدوار خداوند متعال تمام توفیق بده آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین